gezerim, aşığımda gezerim. Bülbülüm bağ gezerim, aşığımda gezerim. Yüz yerde yüz yaram var, sanırsa gezerim. Yüz yerde yüz yaram var, sanırsa gezerim. Oy oy demeye geldim, oy oy demeye geldim. Yarı görmeye geldim, yavrum yaren nerende, merhem olmaya geldim. Oy oy demeye geldim, oy oy demeye geldim. Yarı görmeye geldim. Yavrum yarın nerede, merhem olmaya geldim. Karanfilsin barın yok, sen güzelsin yarın yok. Karanfilsin barın yok, sen güzelsin yarın yok. Ben seni çok severim, cahilsin haberin yok. Ben seni çok severim, cahilsin haberin yok. Oy oy demeye geldim, oy oy demeye geldim. Yarı görmeye geldim, yavrum yaren nerende, merhem olmaya geldim.